بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتري تاته مويز ربيع الأول mwaka wa 1442 katika darsa ya risala ya al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita ar-risala ath-thalitha ambayo ni risala al-Sheikh rahimahullah azungumzia al-hanifiyatu millatu Ibrahim, yeleza milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. نهابا يتوب فيكيا قول المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين, تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين, هذه ملة إبراهيم, هي ديو ملة يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قو كيوليز وقوى سيستوانا كتك قرآن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم أو ملة أبيكم إبراهيم. هي ملة إبراهيم ني إيبي؟ جواب أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. كم وبود الله سبحانه وتعالى بكياك وكم بكيشك كعبادة وكم تكسي عمل ذاك وزوته, هي ملة إبراهيم عليه السلام. Na hii mila ndiyo ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza katika suratul Baqara na kusema وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Ndiyo hii ya kumwabudu Allah usimshirikisha na chochote. أن تعبد الله مخلصا له الدين تجمع بين الأمرين العبادة والإخلاص, wakusanya baina haya mambo mawili, ibada na ikhlas. Faman abada Allah wa lam yukhlis lahu ad-din lam takun ibadatuhu shay'an, yoyote mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisha asimtakasie Allah amali zake, bimaana asiwe na ikhlas katika ibada, basi ile ibada yake si chochote, haisabii ni chochote. Faman abada Allah fasama wa hajja wa salla wa atamara wa tasaddaqa wa zakka wa faala kathiran min at-ta'at. Kwa mfano mtu akafanya ibada mwabudu Allah, kafunga, akafanya ibada ya hija, akaswali, akafanya umra, akatoa sadaqa, akatoa zaka, akafanya mengi katika mambo ya taa, lakinahu lam yukhlis lillahi azza wa jalla fi dhalika, lakini akawa hana ikhlas, bi maana hakufanya kwa ajili ya Allah amali zake hizi. Imma li annahu fa'ala kulla dhalika ria'an au sum'atan au annahu khalata amalahu bi shay'in min ash-shirki ka du'a'i ghayri Allah والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، فإن هذا لم يكن مخلصا في عبادته بل هو مشرك وليس على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أم وبدو الله لكن هكم تكسية الله سبحانه وتعالى عباد، إما amefanya amali zote hizi riaan wa sum'a kwa ajili ya kujionyesha na kutaka kusikilika. Kuna watu ufanya ibada lakini sababu ni kujionyesha, afanya ibada ataka watu wamzungumze, audizie watu wasemaje kuhusu mimi, au akachanganya baina ya amali zake njema hizi ndani yake akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano wa shirki kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukataka msaada katika shida kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama wale wanaochinjia majini, mtu akapandisha jini, lile jini likasema chinja mbuzi, chinja kuku, naye akachinja kwa ajili ya nani? Jini. Huyu ukweli wa mambo hakumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada, bali huu ni mushrik. Kwa sababu usidhanie kuwa Makuraish aliyotumilizwa kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawafanyi ibada, walikuwa wakifanya ibada, wakifanya haji, wakifanya umra. Makuraish walikuwa wakiswali. Allah akataja wama kana salatuhum inda albayti illa mukaa wa tasdiya, wapiga makofi na mbinja zidi, ndio swala hizo wafanya. Kwa walikuwa wakifanya ibada, lakini hizi ibada zao zote hizi hazikuwafaa chochote. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zao. Kwa anayefanya hivi hayuko katika milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sheikh al-Fawzan akazungumzia hapa ukweli ambao waumiza roho kikweli, lakini ni kweli. Kathirun mimman yantasibuna ila al-Islam al-yawm yaqa'una fi ash-shirk al-akbar. Wengi katika wanaojinasibisha na Uislamu leo waangukia katika shirki kubwa, waliyadhu billah, min duai ghairi Allah, katika kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadati alquburi wal adriha, na kuabudu makaburi, wale wafu wale kwenda wakawaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine huweka watu wakati na kati baina wao na Allah subhanahu wa ta'ala ili wawaombe shafa'a, wawaita nini? Tawassul. Atawassul aita yani ilikai yasiru ila Allah, mpaka wapite kwa hawa wakati na kati. Kile walichokuwa wakikifanya kufaru Quraysh, ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Na hiki ndicho alichokifanya kwa mfano yule aliyesimama kule akasema twaomba kwa kupitia jina la Bwana Yesu, akapitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha alipoona watu wapiga ukele mpaka jamaa zake, akaona atoe maneno ya kusawazisha kile alichokifanya kuwa sawa. Ikawa ni kama aliyetangukiwa na udhu akachukua mkojo akatawadha nao, eti ajitahirisha na mkojo. Akasema kuwa kwao ni sawa kutawassal kwa kupitia Ahlul Badr, kwa kupitia al-Sheikh Shadhili, mtaja yani tariqatu shadhiliya, pia kwa kupitia kwa Abdul Qadir Jailani, pia kukupitia kwa katha, akataje zile turku sufi. Kwa hivyo hawa Islamu wengine ambao si masufi hawa, dua zao hazikubali kwa sababu ni lazima apitie kwa mashekhe wenu ambao mwawaitakidi kuwa hawa ndio, bila ya kupitia kwao hawa, basi huenda dua yako isirudi. Lakini hebu turudi katika Qur'ani yatuambia nini. Qur'ani yasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi waambie niko karibu na wao, najibu maombi ya wenye kuniomba wanaponiomba. Alafu tukisoma katika kitabu cha Allah, hebu fungukeni macho Waislamu, hawa watu wawalingania nyinyi katika shirk wal iyadhu billah, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. Hawa ni du'at wanaulingania watu katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Watu wajichunge sana. Hebu kwa mfano soma suratul anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika hii sura wengi katika mitume na ad'iya walizomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuba, semaje wa ayyuba, idh nada shadhidi au idh tawassala bishadhidi, idh tawassala bijailani, la wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات يا عيدروس يا فلان لا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Katika surat as-Saffat, walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Subhanallah, subhanallah. Yani hizi ad'iya za mitume wote ziko wazi, hakuna shirki iliyozungumzwa sana katika kitabu cha Allah kama shirki fi du'a, kwa sababu ndio ilikuwa maradhi ya kila umma wakimshirikisha Allah katika du'a. Kisha yuwaja muislamu amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza mara nyingi katika kitabu chake, wakawaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au wakasema tuatawassal kupitia kwa fulani na allani, ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa, au wasema haulai shufa'auna عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أكيد يتوكتين النيني الشرك والعياذ بالله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله أكيتكتين وشكم ومبا سيكوى الله سبحانه وتعالى كوني كفر ني عبادة إلى دعاء ني عبادة نيكيكتين دوني كفر نشرك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الحاصل وكوين na wengi haya maneno wayaona ni sawa tu, waabudu wafu au wamuomba Allah na kusema kuwa sisi hatuwaombi wale, twapitia kwao. Twaelewa wapitia kwao, hata Mayahudi pia wanaitikadi hiyo na Manasara, hamna tofauti, wao pia wasema hivyo hivyo. Hawa Manasara waabudu wale saint, waita saint, sio Kiswahili itwa walii. Usione ito Saint Kevin, yani wali Kevin, pia Kevin wali. Maelewa? Sui Saint Augustine, yani wali Augustine, Augustine pia nkwa wali. Sasa wao waomba kupitia hawa saint, wapitia kwao. Na hawa jamaa zetu waomba kupitia saintu wao sasa. Mawali wanaoitakidi kwao ni mawali. والذبح لها والنذر لها والطواف بها والتبرك بها وَشِنْجِيَا ولواف ووكيا نذيري وطوف كل مكينا رود كل إلكوا منزو كبوري موجة موجة سنديو نفكيري جماعة وكونا يولي أتيا سنتي بكياكي كنا سنتي هم بيشارة جماعة kila kaburi likizidi kutukuzwa na dunia yazidi kuingia zaidi. Kwa hivyo nafikiri wale wenzao wale wakaona wafaidika peke yake, yakaongezwa makaburi mengine, kajingiwa. Kuna maiti ilitolewa sijui wapi huko, waambiwa waliwe, ikaletwa mpaka pale ili izikwe. Sasa pale pale ninazungumza sasa hivi hufanywa tawafu kwa yale makaburi. Kile yameongezeka mfika kama manne. Wale wanaosema tauhid kila siku tauhid, kule kuongezeka makaburi kule yamfika manne, matatu manne sio. Kwa hiyo huenda wakawaomba wale maiti, wakawafanyia tawaf wale maiti. Wengine hutoka na magari yao mapia, Allah amewapa hapa gari mpya, ameitoa showroom, hawezi kukaa nayo mpaka aende akanunue mbuzi, aende naye mpaka kule akamchinjie, kisha atupe tupe damu kwenye mataya yale ya gari, gari tupiwe damu, ifanyeje hiyo damu? I'm covered with blood of Jesus. Sio kama vile anavyosema manasara kwa damu ya Isa ibn Maryam imewafunika yawazuia, sio? Na wewe you are covered with the blood of a goat, sio? Funikwa na damu ya mbuzi, itakuhifadhi ile pasi na Allah. Ya jamaa, afala taqilun ma lakum, hizi akili zenda wapi jamaa? Maiti atakusaidia na nini wewe? Maiti akusaidia na nini wewe? Subhanallah, yani waweza kutizama wewe ukasema alhamdulillah, neema ya Uislamu ukiwa nao ni neema kubwa, na neema ya sunna nazidisha wa neema ya akili. Kuna watu hata akili pia ya kutumia hana, alafu huyu huyu waweza kumwona mashaallah katika biashara, ni mtu ana akili zake, afanya biashara vizuri kabisa, ana akili. Ukimwambia fungua duka pale, wewe vipi wewe bwana? Kifungua pale duka kuna hii hii na hii na hii, wewe una advantage hii, mimi naona disadvantage 100. Masha Allah. Na hapa katika kutindia maiti, huoni kama wewe mpumbavu wewe? Ukienda utoke utokako, gari Allah ndiye aliyekuruzuku, Allah ndiye anayetoa riziki na neema, kisha unaenda kumpelekea ibada si kwa Allah subhanahu wa ta'ala? La ilaha illa Allah. Na hili jambo sema limeenea sana, limeenea sana. Na kama mmoja yule akaanza kuzungumza, kuna yule kijana tuita sisi washirikina, nyinyi mwafanya shirk, tushirikuna billah, vipi utakwenda kumchinjia siku Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Adhabhu ibada ya ikhwani, mtu ampelekea siku Allah. Nadhar, mtu atufu kwa ajili ya kujikaribisha kwa maiti. Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Wal ladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya. Amanena kwenye Qur'an jamani, أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هم نوعون بميتي هواكو حاي ولا هوا يويليني وتغفولي وانا الله سبحانه وتعالى ولا ويونا يزمون زابو يو حتى وجوه وسمني حتى خبرنا إكي واني موافو يكو كتك شغول يكو أذبيه وكندان ما شغول بيب مارونغو كولي كولي وكندان. Tena akiwa khurafi kama nyinyi, alikuwa mushrik kama nyinyi, mjue uko ndani alikuwa kiadhibiwa kulikweli. Wakati wa Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi kulikuwa na kaburi, ngamia akipata constipation, yani hapati choo. Wakati wa Sheikh al-Islam walikuwa kienda kwenye lile kaburi wakimzungusha pale, fanya tawafu, hazunguki mara mbili tatu, ile ngamia huharizana hapo kulikweli, ikaondoka ile maradhi hapo hapo. Kusha watu wasema hapa kuna walia. Akaulizwa Sheikh al-Islam, Sheikh al-Islam asema ulizeni vizuri nani anzikwa hapo. Ikiulizio kumbe ni Myahudi alizikwa pale. Kwa nini basi yule ngamia fanya hivyo? Asema kwa sababu ya adhabu anaoadhibiwa. Mtume صلى الله عليه وسلم asema kila kiumbe chasikie isipokuwa nani? Aljin wal ins. Kwa yule ngamia mkimzungusha pale asikie ile adhabu anaoadhibiwa yule maiti mpaka yuharizana kwa hofu. Haya jamaa wasema wali, hebu angalia vipimo gani hivi. Na ikiwa ni mtu mwema basi yuko mashughul na neema ambazo Allah yamneemesha nazo kaburini, hata habari na nyinyi hana, yuko kwenye neema Allah alizomneemesha nazo. Alafu nyinyi watu wa ajabu, ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam masahaba awaambia kuwa sala na salamu nazonifanyia zanifikia, tablughuni, masahaba wakamwambia kaifa dhalika ya Rasulullah waqad arimta, wakati huo utakuwa ushaoza ardhi shakula kila kitu chako. Qala inna Allah harrama ala al-ardh an ta'kula ajsad al-anbiya, Allah ameharamishia ardhi kula miili ya mitume. Kisha akawaeleza kuwa kuna malaika, malaika wanifikishia mimi. Simwajua nyote ya hadithi na mtu aifahamu hadithi kuwa kuna malaika Allah amewaweka wamfikishia nani swala na salamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah, Allah amemwekea malaika kumfikishia swala na salamu pale, huyo wenu nyinyi moja kwa moja tuzafika? Nyinyi mkiomba tuzafika pale, sio? Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hazifiki, hajui kile unachokisoma mpaka aletewe na malaika salamu zako, ukimtakia swala na salamu kuna malaika wabeba wampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu fulani ibn fulani amekuswalia kusalimia, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hao wao moja kwa moja direct, hao wamemshinda daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijui hizi akili zafanya kazi ama twasoma tu. Wallahi ya mambo ya udhi roho sana sana, lakini wengi katika watu wako ndani yake, hatuna nguvu zaidi ya kuwaambia kuwa hii ndio haki, wataka ifuate. Utaki umejichagulia njia mwenyewe ya kuangamia. Kaa sema tu ukiambiwa haki. Wahabi, tunamtaja wahabi hapa ama ni Allah na mtume wake? Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio tutuelekeze. Sheikh al-Fawzan asema watawafi biha watabaruki biha, tabarak na makaburi, utaona wafuta pale wakijipaka katika miili yao, wengine mpaka wasujudia makaburi. Na haya yote tushayaona, kuna mtu aweza kuyapinga? Walistighatha bil amwati, na kutaka msaada kwa wa ghairi dhalika, wahum yaquluna innahum muslimun. Kisha huyu mtu asimbi muislamu. Haulai lam ya'rifu millata Ibrahim alayhi salatu wassalam allati 'alayha nabiyuhum Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, lam ya'rifuha, hawa hawajijua milla Ibrahim, hawajaelewa mila Ibrahim ambao mtume wao sallallahu alaihi wasallam, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifuata, hawajaelewa. Au arafuha wa khalafuha ala basiratin wal iyadhu billah wa hadha ashad, au walijua lakini wakakhalifu kwa ilmu, na hili ni baya zaidi. Famillatu Ibrahim la taqbalu ash-shirka bi ayyi wajhin min al-wujuh, mila Ibrahim haikubali shirki kwa namna yote ile, hata katika matamshi pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia yule bwana ma sha Allah wa sha Muhammad, qala aj'altani lillahi niddan ma sha Allah wahdahu, paka katika lafzi akataza kusawazishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Takuja kwenye ibada ومن خلط عمله بشرك فليس على ملة إبراهيم نمن يكشغانا عملياكنا وشركينا هيو كتك ملة إبراهيم وإن كان ينتسب إليها حتى أكيو أجنسبشنا ملة إبراهيم ويزعم أنه مسلم أدايك ويني مسلام فالواجب أن تعرف ملة إبراهيم واجيبك وكوهي نؤيجو ملة إبراهيم عليه السلام وأن تعمل بها نوي تنديكازي وأن تلتزمها بأن تعبد الله مخلصا له الدين ويلزيم وشكمنينايو ومعبود الله ومتكسي عمل زاكو لا يكون في عبادتك شيء من الشرك الأصغر أو الأكبر kusiwepo katika ibada zako shirki iwe ndogo iwe ni kubwa isiwepo shirki kabisa sikubali kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala utaangamia hadhihi millatu Ibrahim alayhi salam anaitaka hii ndio milla Ibrahim alayhi salam alhanifia allati a'radat 'an ash-shirk bil kulliyah wa aqbalat 'ala at-tauhid bi kulliyatiha أن تعبد الله مخلصا له الدين ملة إبراهيم إما يبوز الشرك ككمليف تبل ينبالي كانت الشرك إكا يلكي كتك توحيد ككمليف ومعبود الله ومتكسي الله سبحانه وتعالى عمل زاكو يعني كوانا بانغا لما ديزم بكا مشو يعني لا الحديث ذو شجون na haya mambo ni muhimu kutaja hadi hadisi wakati mwingine mtu akisoma aweza kuona haya mambo katika vitabu tu hapa yasomo lakini tuleteni taswira ya mambo ambayo yafanyika kweli katika mshtamaa wetu ili ieleweke kwa haya tunayoyasoma hawa wayapinga maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam aina aje tuzunguke huko tuzunguke huko mpaka sufi kikaa hapa pia khurafi hajui kama yeye kwenye makosa mbele yake hivi hiyo unachokifanya makosa hii ni bid'a sunna ni hii amiu anaenda na hii shirki anakuomba maiti shirki si shirki kuomba sanamu peke yake au kuabudu sanamu peke yake a kuabudu mti ni shirki, kuabudu sanamu ni shirki, kuabudu jua ni shirki, kuabudu mwezi ni shirki, na kumuabudu jailani ni shirki, na kumuabudu shadhiri ni shirki, na kumuabudu Isa alayhi salam ni shirki, na kumuabudu mtu Muhammad salam ni shirki, yote haya ingia kwenye shirki. Maadamu wa muabudu asiyekuwa Allah, sababu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min duni Allah waingia viumbe wote. Viumbe wote ni mindunillah wote wengine na aya kama hizi ko nyingi katika Qur'an lahu da'watul haqq ana yaomba kwa haki ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala walladhina yad'una min duni la yastajibuna lahum bi shay msijisumbue au mnaoomba pasi na Allah wallahi hawawezi kukubalia chochote kuitikia maombi yenu illa kabasit kaffayhi ila al-ma' mfano pia وما يعقلها إلا العالمون إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ويشمون أمت أنا كيو أن يشم يكون ياكي كوني ماجي هكونجي أيالتي ألي ماجي كوني مدمواكي أن يشم تويفي كيشا أنجي ألي ماجي ياجي ياجي كوني مدمواكي وما هو ببالغ حيوزكاني حيفيكي كيشا كسمانين وما دعاء المسلمين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أكويت ونوموهم بس يكو الله كوناني كفار سيسن رسميه من الله سبحانه وتعالى سمعنا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح لا يفلح الكافرون الله أميويت ونوموهم بس يكو ويكوناني ni kufaru sasa wewe mwenyewe jichagulie njia hivi kuna makosa mtu akikwambia muombe Allah aliyekuumba wahabi akwambia muombe Allah peke yake aliyekuumba, muabudu Allah peke yake, usimuabudu yoyote siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kosa gani ndani ya maneno? Hebu yakosoe, ewe khurafi uliyedanganywa ukaenda kuabudu na kuwaomba maiti. Anayekuambia wewe muabudu Allah peke yake, muombe Allah peke yake moja kwa moja, huyu amekuamrisha jambo ovu? Swali zuri hili, nataka jawabu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.